تو حکمت سے لڑائی یا بالحق مانی دے اظہار دا حق دا پارا چاہے جہاد دے دا جنگ پنیت رائی سے یقیناً یو ڈلو آدم و منانو چاہی بدگن دارا وطن جہاد اسی نفسی بد نگن لیکن دارا وطن بے اسباب و چس اسباب مشترے نبی قوت پنگا کی مشترے سرنگ منگا جہاد لگو دے تو کرائیہ سے تو گئی ہوئی تو گناہ نہیں صاحب و جنگ تو گناہ نہیں ہوئے بھائی بانے بوجھو یہ جا دلو نہ کا فی الحق بعد ما تبین یہ جا دلو جدال دانے سے جگڑے نبی سرک کرے رہا جدال کل نفس بحث تو یہ خبر آئے برغول حق نہ مراد جو قتال دی بات کو تاثر آپ باہر جنگ کے پسائیں نے چھپس کارشوں کارش و نبی ہوئی سی جنگ لگو بدر تزو گیا کی دی بہت بنے کے دل مک دا خاندانے سی دی قتل داسی اور روبوں جس تو تبھی روب ہوئی ابتدائی وقت ہوگا وردان صاحب بدی نا دادائی صفت تھے ابتدائی جنگ میں دمر جنگ نے زبان بوجھ جدائی دمر جنگ لے لکڑے سے مرگ تبوزے ہو گوری لیکن دے باوجود رسوشی نہ چن دن سوشی خدا صفت کو مت آئے گا ابھی صرف دے پارے یا رسول اللہ حتا نستحب لہن تاہبا تلگ انتظار کا چن تیار ہو لہکم گا اسباب تیار کوں نور سے خبر نو نور باس نو باس پڑے کیوں حاصل دارے دی نقو کا لیکن تخ دہرا سے دیو جنا اس بچا اختیار نہیں سر بغ نعمت انہوں کے بل اللہ تو زید کم اللہ احتتا فتح نہ اللہ پن نبی تخو بو کو جو ڈلی دی دے پھر کافران یو پکستا سو دا تاسو گٹھ لے جا جو ڈلے سنگ یو ڈلوا ابو سفیان شام تلو تجارت نہ مدینے پلار ساحل پلار میں روان کر بل اللہ ہونا بل ابو جہل اور سرد مرگر آگلے اور بدر کا تیار جنگ پارا اللہ خوب کھو دلو لیکن تائی نے پکیناؤ کرے شکمر ڈل استا سو کلے چ اللہ تعالی سر اللہ وسکر اور دو دوڑ ڈلو کتاب استاسو دپا رہی ہوں تاسو د بالکل بول استاسو سوا فتم تے حاصل اکڑا غنیمتم تے حاصل کر خلقم تے نو وجل باقی سے سپا تم سم دپس مسلمان سل نہ لکم شکن خطا صدا غفتل ہے کہ غیر دا قاون دا وصلو لشی ستاسو دا پارا ہم شوکت یہ لکھی تیزیتا شوق ازغی تو تیری جاتا مراد دا شوکت ندے مقام کی وصلی ہے اگر طائفہ چاہے سر وصلی نشتہ مانے بو سفیان وغیرہ تاسو دا غفتل ہے کہ دغد دغد قسم پاسانا بانے اصل شی دا انسانی اور طبعی تقاضا لگا وَيُرِيدُ اللَّهُ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِمْ فَاللَّهُ غَارِي چُنچَتَ اِي حَقْ لَرَبَّ كَلِمَاتُ اُخْبَلُهُمْ حق واسم حق دن يحق سمانا احقاق الحق یہ لکھی گی اعلاء الحق تثبیت الحق اللہ حق اچتئی مضبوطی پس سرے مضبوطی پخپل کلمات سرام کلمات دا اللہ نے مراد ایک سرے اوامر دا جہاد دی کرتبی ہوئی وے دا جہاد دا حکم اللہ والے کئی کہ حق اجت کی کہنا اب تم کافرانو جرو جی دا مکی والا دا ابو جان دا کافرانو جڑے دا پیرانو کہنا پیران جڑی دا استل ہوا پیر میرو اللہ کا سانگے وے پکڑے گرو جی لیو حق الحق ابتل الباطل ولو کرہ المجرمون دا لیو حق دوبارہ نہیں دار اقتال کرو اس مطالب آگا کو جہاد ہو جہاد والے کے خود دید پارا ہے حق غالب شی پر کلمات تو جڑے دکا فران پریشی جڑے دکا فران والے پری کئی دید پارا ہے چھکار کی حق لرام اور دل پارا اور دل پارا چروان کے اللہ بات اللہ گھر سے بدگنی مجرمان دار کافر جڑے دل پریتی کہ حق کارشی مخلوق دا اد باطل دروغ کارشی مخلوق ہے چدا دروغ جن نے مجرمان مانے دا تمیز بد لگی لیکن اللہ تعالیٰ بانے نے بد اس تک تبیسون ربکم دابل اللہ تے اس سر راجی کا حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زغرا غسل ورخ مکہ ناس تے ابو بکر زران ور سرین دعا گانے قواری چا اللہم ان تخلک آزل استعوا لم توبت آبدا یا اللہ دا لگ جماعت تے استع معاہدین جماعت تے تدریس ہو دیا اللہ تکانو قداد تو ددی امداد نکی کنا دا مرشی نستاب اور توحید نو سوک وانے لی پر دنیا بلکہ سوک معاہد نو پر دنیا خزرم کرتا نو وہ دا کسان ہوتا حضرت ابو بکر ہوتے بس بس یا رسول اللہ پر ایک ہی دا اللہ اور طرف مدد را دے اللہ یستغیثون ربکم کل سے تاسو مدد درب نہ غفتہم تستغیثون مانی طلب الغوث من اللہ غوث تو خدا نہ غفتل غوائی غوث سرے مدد پریاد رسی دا مصدر رہے گا دا دمرا ناشنا دیرالے اور بندلے غوث نم کے خود زید و نادن دا قبیلی چی مبالغہ رہا اور یہ اور کے غوث نہ کنا غوث اعظم نہ خدا باس روی نہ رضی باللہ یا بار غوث نہیں نو اصل نہ خبرم حسانی وغیرہ مثال پیش کی اصولیان فقط عطا کل غوث یا خدا ہے تاؤس طالب تاجر تو عطا کا زیدن ہوا ہے گا خبر بان نہ پوئے گیا توحید خود دماغ ہو تو کتکول ہوا ہے نا مشتبہ الفاظ لے فقط عطا کل غوث ہوئی خیر عطا غوث کرے فریاد رسی دا خدا دا طرف ہنگا تو مشرک نہ ہوئی مانے دگا رہا تھا اس تستغیثو نا ربکم درب نہ تاسو مدد ہو یا اللہ مدد ہو کے اللہ کا دعا تاسو قبول اکرائے چیز تاسو مدد کم پس در ملائے کو سرائے چیز اول پسی برازی مردفین سمانا ڈلے ڈلے برازی فوجن بار فوجن بخاری دامان علی کی مکہ تیرشو علی عمران کی وہاں تیرے برے ذرا تینجے ذرا وادے حسب ضرورت دائق بالکل نازل کڑی دی ذکر دے کہ اس میں فائل ہوئے مومن دو کم بس اس دار در روان دی اس نے چلے مقام کے دخل کو عقیدے کے فرق رائش ہے چاہے آپ سے ملیکی با مدد کی جنگ اسباب و بانے بس خاص اعتمادی اللہ وینا عقیدہ کھلک اتاتا نبی گرزول اللہ را لے گندہ ملیکو مگر صرف خوشحالی تو ظاہر ادیر پارا چیزوں میں ساز فکر لگشی جو سڑی طبیعت ظاہر کے ان کو شالی دے تب بشرا ہوئی زریم کلکی چی مرگری نشتا داد نصرت دا پارا نری ومن نصر ندا غلبا مگر زخاص را اللہ را طرف ندان مکہ تیرشو دا نصر مانی غلبا گوئے صرف اللہ ورگئیم یقیناً اللہ دے زورور حکمت نوالرین غلبا دکور پیش دے زورور کل کوئی سکڑی نہیں پڑے کہ بے حکمت دکھا ایز یغشیکم الناس دا بل اللہ کے پلس ایز روڑی صحابہ کرام باندھے میدان بدر کے پریشان کیا حال ہو کر بولے ہو دی جکم طرف تیرے شگی دارنگ آگا طرف تو بم نے پیپر کے فائدے خوف ہم دے مردیم کم دی کافران چی کم طرف تو خواہ بمشتر اخو آخو خمٹا وا شیطان اسو سے چولے چی مرک پا حقا وا ان استاد سے دے بد حال دو بڑا اللہ دے چولے علاج کو انتظام ہو دو خدای دے قانون تابع خلق کو کر بیرے تے نسنگ لرے کرا کل چرا وسط پتا سمانے پر کالی د پار امن وقبل طرف نہ ہو گرا ساسو پسروں کی امن تم میں نو امن تن مان تما کرو سبب ہی اور سڑے نہیں ہو رہی جی خا اب تامن تن ہوئی اچھا سبب دریشی نو بیا خو امن ورتا ہوئی دل تا دیجاری سبب شتا و صحابا نیری ناس کے خدا را سماتی دا پا جہاد کی گرے ارانی دانے چی تاثر دا قرآن کی دے خوا چی دا خدا رحم دے دا خواہ او سوسا دے شیطان دیا خوا چیر دنگ دے شی دل تا سجن کی خونی چی امن تمن ہوئی خوا اور علی اللہ تعالیٰ پتا سو رالے گا اللہ پتا سو آسمان تو طرف نہ ہو مانے باران رالے گا لو تو ہیر کمبی دل پارا چیتا سو پڑے ہو سر پا گئی الے کی سا سنا سوتے شیطان اکلکوا دے راؤ نیتا سو کزرو نہ مضبوط سی پسب دے سرا قدم دائے پر سبب سرا قدمنا فلد شیخا آغاز بارے لگے فلد باران ہوگا اللہ دے پارا چاہو دسونا پائے بانے گئی وہ بے جمع شو دا شیطان و سسین دم یند اللہ رے اور اس دا شیطان زونم پائے سرک لگ شو لے اربتا لا قلو بے گم ازر چک لگ شی نسوڑی خطیم کلکی یو سب دے کر بیہی زنیر دے ربط تراجے کر مصدر تا اور کلے چھ زرے دلک لک کرن اختیم دلک لکی کرے گا دا تول کارون اللہ کری جنو غنیمت کیوری جگرے کہ اللہ احسان مانا کا اذ یوہی رب کلن ملائکت انی معاکم لا بل اللہ وحی قرستا رب ملائکو تان زستا سمر گرن لک پر قتال پر مومنان الرام اللہ ملائک تو زے ورش شاب ہے انی ما کم دستا سمر کرے ملائکم دخدے مر کر جاتا محتاج جی ایک تاری دائجت نشت چنی مال مومنی فسب تل جنامن کے اعتراض کلکول خود خدے طرف رکھی سب بھی تو تثبت ہو ملائک نشی پیدا کولے دیتا اسباب یہ سب تو بل قتال ما کلک کے دری مل گرتا کی جنگ کا وائن دامانا ویمانا سب تو نے مراد دے بشیرو زیر اور کہ مومنان تدہ امداد دا زیر اور کہ کنش سولو کی زرد ہے شمزہ و پزرونو دکاترانو کے رو یرا بپ کراشی ہاں وہ ہے تاسو دری سچون دا پاسا ہے دینا ہر بن بن پاؤ کلا نا کے یوک فوک پل مانا باندھ دے دا سٹ نے اچت وہ ہے دا کپڑے دا کت دس ہے والا ہے کپڑ والا کپڑ دا سٹ نے اچت ہی کر چاہے نہیں پاؤ کلا زائدی سٹ بانے والا آنند بنان سے تو لکھی اصل کی بندون سے گت تو ہی مراد کل نفس صاحبی گت گت والا کٹ گئے سٹو ملا ہوا ہے چھپا ساتھ مردار شی والا پرے کے چل سب تو جاد نہ تھی پلار کی سب پلاس کی وجہ سر تو سورج نرالی ٹوپٹ نرالی زارے کبین شاخ اللہ اور رسول داوری جدید سزا رہا دا پدے ہو جو سخت سزا شدید اللہ دا رسول نہ شقاق ملاپ کر رہے ہیں دور شقاق کا سزا نے جدا ڈلے جوڑے کری نہیں مشرق و مبتدی چی کر مشاق اللہ اور رسول ہے مشاق کوئی دیتا چھپ جدا شق کی ادری گی دے دا خدا دا رسول نہ خلاف بل ڈل کیوں لاڑ رہے دور سخت مخالف ہے نسوک چدا اللہ دا رسول نہ خلاف ڈل کی یقیناً اللہ تعالیٰ نے سخت ضابر کروں گے ومن شاقق اللہ و رسول سوک چدا اللہ دا رسول مشاقت کی دا مخالف مخالفت کی دا مخالف ڈل کی ادری آ مشاق دے گا اے تیری کی مشاق دارنگ سورت حشر کی راضی مشاقل اللہ رسول جی کہی اگر یہ جان اکڑے ہو بنو نظیرو دائی بحال کے ذکر کرے سلو رمایات ذالک بینہم شاق اللہ رسول و من یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. گورا چلے بکی حکمت تو گورا ادے و من یشاق اللہ فکیو نہ کہتا اب فکی ابغان کی اور دوائے اب تیرے کی فکی ابغان کو من یشاق جیس بدوائی کیا سرد تقیہ اب تو بنو نذیر کی کتابیان دے سخت کا پرانی تیسرا فکی ابغان نے پکا رہا ہوں فکی ابغان کے سڑے سستی کی لگو بڑا نرمی عبد القام کا فران دین ذکر دائی لہجہ بدل کرا ذالکم فزوقو دا عذاب کو فستاسو سکے پر دنیا پھر دنیا ذالکم فزوقو دنیا کے ہو سکے دا عذاب وان للکافرین جب تک وہ یا پماند مارے سرد دینا چکا فران لڑا عذاب دور مشترے عذاب دنیا بان عذاب دور نہ نخلاسی یا پکی وہ عالم مقدر کر پوشے چن لیل کافری عذاب النار یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا جوڑ کے کار دا صفات در کی راہ اس دل گورا جنگ کوئے پما دینوں کے اصلاح کوئیں زان کے دغت سے خیست صفات پیدا کریں دا کم کارون چشی بدل کے سکار چشی را تو دا خدای دا طرف نہ گنائیں نراشو سے او قانون والا چاہے اندر پار بھی پکار چی خان یا ایو لذین آمن دا لقیتم اللذین کفروا زحفن فلا تولوهم الادوارم داول قانون قتال لے دا پا میدان جنگ کی دا قوانین دی خان دا میدان نمخ کے مخ کسی اور بسور بقرہ عمران کی تیر شوی دی خان اے ایمان والو سلامت کی صفات پتا سکی کر تاستوائم چکل ام مخامخ شے کافران سرگاہم مواج گرد ہے تشاگانیم کچائی تو گرد اللہ شاہ پتے وزبانیم نرسوئی فقط باب غضب من اللہ اختشو تخدے پغضب و زہبے جہنمی و بدد زہر وردلوم فائن اللہ متحب فلقی تالین و متحیزن اللہ سیام لیکن کہو نر کی بھی جنگ پارا یا پنیا سریخ پلے ڈلے کا اسی بس شاکین اور تب ہوئے یو شاکون خدای چی تو نر جوڑے رہے چی شار اکڑا چی دا سرے را پس رانی دیراشی نو واپس پتش گزارو کم کر دیتا حرفت ہوئی ہنر ہنر کولی شی خیر دے یا تچر تو یواز پارشی اور ڈل دیا غلے کی رام اخپلی ڈلے لزان رسے صرف دم مضبوط والی دا پارا نر تیخت پنیت خواہ صحابہ کرام جنگ کی تلو لگنو واپس رالو اور کورن کی پٹناس تو بس منگا کو ہلاک چو تباشو اویل نحن الفرارون منگا تیخ تکڑے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بلنت ملعبکارون المتحیزون الى فیت تاسو تختیدی لینے تاسو فیت تراغی لیے پدی نیت تراغی لیے وی آو سیک دا زعفن فی زعف اصل کیوئے جیش الدہم زعف اصل کیوئے دنو قلیلن قلیلن کہ پر دمہ دمہ سڑے نزدیکی کی تولن کئی لیکن بچے چھ خرپو سکے پر دمہ دمہ زیخان صاف اصل کے دیتا ہوئی دا کنائی دا گن لخ کرنا اللہ جینا کفرو زحفن یا دے چھ بے احتمالو یا حالو دا کفرو نا دا کافران چھ کل گنی مانی لخ کری نو کل سے مقامک شہ دا کافران دا لخ کر سران دے مطلب رہو دا جنگ لخ کر جی یا زعفن تاؤسر خطاب اے ایمان والو کل چتاسو لخ کریں گن یو دا کافران سر مقام مخشئیں شاگانی بہتا نگردوائیں اول اسلام کے رشجات عدب دے نفیر جبن بزدلی دان نلدرے کا بادرے میدان کی بہادرے اظہاروں کا شجاعت چھ شاری سو گوئی نہیں جب تک ورے خواہ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم دادیان علت تے فی پماند علت تا دا اذ دی قانون سرا متعلق دے تا پہ مولے شام گردو بدر کی نو گردو لے کن خدای سرا مددو کو کن فلم تقتلوم نبی وجلی تاثر کافر اللہ کندل او اللہ وجلیم تاثر نبی وجلی دا خدای وجل تاثر نبی وجلی ولی دی توربان نوالسا ولیکن اللہ قتلهم دلیو مطلب خدا ندی وجلی تاسو دی لران ندی وجلیم بغیر آمار دالان لیکن اللہ حکم کو دلی پا قتل نتاسو وجل اللہ وجل دی لران تاسو پا اللہ سے وجل تا بغیر دا خدا حکم نہ ہونے وجلے بعض علم تقلیم تک اسے ملائک وجلیو تاسو نے وجلی ملائک وجلی نہیں تو ملائک وجل اللہ کا منصوب چھ لیکن اللہ قتل لیکن اللہ دل رب قتل کرن نہ جہدی اس بات کو بل جہاد قتل تاسو پدی ددی حقیقتا نے کرے اللہ تعالی ددی قتل کرے حقیقتا تاسو قتل کرے صرف ظاہرا بل وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رمان دا اعتراض دے گورا رمی مخی نفی کرے دا اس رمی تک والے ثابت کرے دا تا سنگ چل دے چیو فیل یو ذل ثابت کے دے نفی کی اور دے اللہ تزان تن اس بات پہ نا یو دا فیل ابتدائی یو دا فیل انتہائی پائے گئے سر مرتب کو لی یو بندن نفی کرے اور بل ثابت ہی والا مار میں تل کفارا فی آئینہم اذ رمیت الاحجاران یدکان اصل کی داو تانری وشتلی کافران در پستر ووم کلے چتا گزار کر کانی دلاس پننام لیکن اللہ تعالی رما داغی سترگل و رسول نبی کو پلاس کے راغستی دی کانی اور وشتلی دی دا اللہ پا حکمانی چی کافران طرف تے اولا وشتل خود نبی پہ اختیار کی اوٹی گرا لیکن دا کافران اس ترگ تا غشبی رسیدل دا دا نبی اختیار نو وما رمائتا دا رسول تانے نے کری دا اللہ تعالیٰ کری کم فیصل معجزی کر اگا اللہ دا نبی نے نفی کری وما رمائتا اس تا اختیار نے داول اللہ قتل کرل داول اللہ تعالیٰ پسترگو سترگو کی وشتل دریم مکی معطوف ان لے عرف دے ہاں یو خدا لے سے لیارف المومنین لیارف المومنین نعمت ہوں مومنان تا خدا نعمت ہوتی جنی بد دیر پارا ہے شیو ابلی المومنین منو بلان حسنان یادا سکینا مخی اللہ یہ قتل کر اللہ وشتل ولے لیوہ لے کا ہم چاہی حلاق کی اور انعام ور کی مومنان تخبر طرف نے انعام خیستان یقیناً اللہ سوری پار سپوئے رہیں پری کی دائی تباہی اد مومنان انعام و خوشحالی مقصد نئے مومنان اولی پان پال کی جگہ رکھا ذالکم یا ذالکم نے فزوکو مختر شو ذالکم من داخ و داخ اس کے بد دنیا اپو سے یقینا اللہ تعالی کمزور کہیں اور تدبیرنا چل و د کافرانو د کافر جو چل ولی سے بندوبشی پھر لکھ کمزور گئی کریں تستفتحو وقد جاکم الفتح ان تستفتحو عام مفسرین وئی داد کفار مکسر مخاطبا قریشو کلش و تلکل کنا بدرتا نو دا کعبے غلافی انیو خا اور دا خدای نے فتح غفتا ابو جال پا کہلو اللہم انصر احب الفیتین یا اللہ آغا چاہ سرم مدد ہو کی چپری فول دلو کی تا تا محبوبین آغا سرم مدد ہو کی خان روح المانی دا سوئی فائی الدین اینے کانا حب لکا و ارضائن دا کفن سرح لہوں کم یو دین چی تا تا محبوبی او کم چی رضائی نقدہ صدا غیم دادو کی ددی دخلون مومنان تو دوا روزی خا جی بکار دی ہوئی کرو خدا حق لا غلب اور کی خوئی حق ہے توحید سنت تو ہی کر اللہ ان تسکم تو تاسو طلب کرو تو فیصلے نو یقیناً فیصل اور عالم تا فیصلہ وہ تو کہ خدا کم حق دینی اگر کرم مدد ہو گئے حق دین والا مومنان ہو کر اکما نشو تاسو د جنگ نہ منش ہے تاسو د کفر نہ دا بدر لقیم یا د جنگ نہ وین تعودو ناؤں کتا سو راگر دے بیا قتال ددتان بیا تاسو د جنگ نیت ساتے ان اللہ ہی زبرا گردم دے مدد کو لتا نشی دفع کو لستاسو نستاسو دال ڈالے شیم ڈلے رستا دے رہے گر ولو کسورت سب فائدہ در کی ولی زکا وان اللہ وہ پمان دا از یا والم پوشے چلا خاص مر گرے زمو میں نانوں یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ دا دویم قانون دے اس جہاد اے ایمان والو دا اللہ دا رسول تابیداری کوائیں ماورے داغی دا تاتنا و خاددارے ستا سو آورائیں اللہ مفرد سدا اللہ رسول خدا تو آپ ہاتھ ڈالے اور ہے تاسو اور ہے چاور مایوس لال ہے تم براہی نہ اور جتنا اور ہے قرآن اور ہے نولے اور ہے ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون من کیے منافقت نہ زجر اور کیا تھا اللہ رسول دعوت واپ بپ میدان جنگ کم کے قانون دا مطلب دے میدان جہاد کم دخل رسول تو قانون بمنی التبر شرک چلے نہ آئے تبر بدت چلے نہ آئے مکی گئے دائیں کسانوں کو انتا چاہیے وہی پخلے بان سمے نہ منگورے دم وہ ہم لائے سمنا خال دارے چی قبل یہ نہ وہ اور لیکن قبل یہ نہ دائے کسان پشان تم مکی گئے چھ اور ہے قبل وائے نام پتی سپت کے دا پشان مکی گا فی ادم منافقت مکہ دا سی ان شر الدواء عند اللہ الصم البكم الذين لا يعقلون داولی دائی پشان تم مکی گئے زکا یقیناً بدترین دا زناور و بدترین دا زندہ سروں دا خدای پنیز باننے بدترین سپینرے خنزیرنرے مارو لڑمنرے بلکہ آگا انسان دے سمن بکول لذین لا یقلون کانا دا حقنا چارا گان دا حقنا چن نپوئی گی زان نپوئی پا حق عقل نکار ناری زان دا حق نکون کرے چارا کرے زرے و عقل ام داغینا محروم کرے دا بدترین زناور دی ولو علم اللہ فیہم خیرن لاسمعہم اللہ ولو علم اللہ فیہم خیرن لاسمعہم کا اللہ فی جندے پجی کی انابت خامخادی تبے اور اولے پور ولد تفہم آیت دامان خیرن بمانے انابت تے انتا اللہ تعالیٰ زدی سڑی تے نہ ہوئے انابت والا تے ہوئے یہدی لے میونی فرمائی کہ اللہ تے جندے کہ پدی کے انابت سڑے ندی تبے اور اول کرے بمانے پوکڑے بے ویدی کلام پدی دے ختم دے وقف دے انابت دی کی نشتان ازدک اللہ تعالیٰ ہے پدی بانے اسماد قبولیت نہ کریں زدیان نہیں کر لو علم اللہ فیم خیر علم دا خیر کنائے دا وجود دا خیر نہ دیکھو جو کم شے موجود ہے خدا پہ عالم نہیں کر خیر پکے نہ اللہ پہ عالم یہ بے پوئے کولے دیا پہ اعتراض را رہے سوال پیدا سے سیدھا نری پکے انابت کا انابت دے پکے نہیں دب سے بدی بانے قبول کی دب سے وہ تو رہی جواب دارے والا اسماہم لتولوا مورزون کالائے اور دی تب بغیر دے نابد ددینا ندیبا مخواری اور دی ہمیشہ مخواری ہیں ولو اسماہم کاللہ اور دی تب بغیر دے نابدنا دی مخواری دیا اور دی خواہ ہمیشہ دقا سے مخم اڑی دیر سلے دیتا اور رولے لے لیکن دی من لینے لے اراج کرے لے دا دو خیونے دے ہی بد بد ذکر کرن تھا دوارے جملے مستقل مستقل آیا منطقی ہے گور جی دل کو بلچن نتیجہ رہو جی ادا گور خیال سے سسنائی دے چلو علم اللہ فیم خیرن لا اسماؤں ولا اسماؤں نتو اللہ مورزون نتیجہ دارا ہوتا چلو علم اللہ فیم خیرن مورزون دا سے نتیجہ شو علم اللہ یو خیال سننے وقف دے پکی مینس کے اول جدا قباحت نرس جدا قباحت دا دو قیاس دی ویا یو انہوں نے کہ اللہ پیدیش پدی کے انابت کرے ندی تبہ اور علیہ لیکن نشتا پدی کے انابت دا زدیان نی دویم دار اگر دا سے ہوتا ہوئی دا سے متنوری ولی کہ دا سے ہوتا ہوئی نو بیام مخڑی ہمیشہ دی دی عدت مخڑول دغس زدیان پشان اللہ دا شر و دواب دی غریب شانتے مکے گئے یا اے الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم دا درم قانون دے گرے اطواب جدا شر استجابت جدا شر دا تفسیر نہ معلوم ہے اے ایمان والو حکم منے دا اللہ و رسول کرے چتا استا آواز کئی اوسیستا چی جن در کئی تاسو لڑان کم شے چی تاسو جن دے کئی اللہ رسول تاسو تاسو اغیل رو بلی نو پا مندر آگئے حکم قبل ہوئے ددی آیت تفسیر دے و حدیث ندیر خمالی حدیث دے صحیح دادی صحیح ابن المعلا اگو امام پا مسجد نبوی کی موز کاؤ نفل موز میں کاؤ برکاتا پری کی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوازو کو چویل تراشا زول اللہ نرم حتی صلی تو ما منزو کم آئی سوئے منزو کم نلر بشن زش لارم ما تے ما منا کام تاکی یعنی ولی تران نلے اللہ رسا نلی ویلی چی زادا آکم استجیبو للہ وللرسول زادا آکم لما یحییکم دایت را تکیش کر دین سہا سلوت فکروں کا مانس و صحابی نفل کئی پیغمبر و تو عدل تراشن دا پیغمبر و ایل چی او ایلشی کنن آغا قطعی دے لی آغا فرضی فرض عین شی دل تراشن اللہ چی دل تراشن نبی و دل تراشن فرض عین شی کن نو نفل با دا فرض عین دا پارا پر ایک دیکھا بس دیا دامت دب رہو یو کوئی تواد تے ہمک تیر شو اخد خدا قانون با مانے دا رسول قانون با مانے خود وین دار چاہی ایمان والے استجیبو للہ ولی رسول اذا دعاکم لما یحییکم حکم مانے دا اللہ دا رسول مانے نوافل پریک دے مستحبات پریک دے کلے چرے جہاد موقع راشی فرض عین لفظ راشی اذا دعاکم لما یحییکم قانون دا جہاد دارا ہوت کلے چرے جہاد فرض عین ہی کرن نو بیا نفلو نہ مکو ہے بیا نفل کارو نہ پریگ دے بیا نور علم نہ پریگ دے مستحبات پریگ دے صرف فرائض ہو کہہ بولے فرزین لیکن فرزین کو وقت کے نوافل پریگ دے تو قانون دامت در دے لما یحییکم دا نبی ہر یو دعوت کا ما یحییکم ہوئی ذکر بعض تفسیر کرے بل اسلام بعض تفسیر کرے بل جہاد عام خبر اللہ وعلم ان اللہ یحول بین المرء وقلبه دایو تخفیف فرقی گورا کلک دعوت راشد اللہ و رسول حکم راغے آیا سرے بیان زان مشغول کی پر دنیا یا زان مشغول کی پر نفل باننی یا رضا نفل کار کم نوارے گذر بشم تو خدا بلی زربن کی ورے پوے بدن والی پوش یقینا اللہ تعالی پردائے چی پمین سڑی اور گزردائے کی کوش ہے چاہ تب منڈے گئے یہ پھول بین المرء و قلبے خدای د سڑی اور دزر پمین کے حائل شی سمان من کئی اغل اور دفام نہ دپوئنا دے تو ختم اللہ اللہ کلو گئے بد دادی پام سے نوازی کرنا کہ خدای پمین کے حائل شو سر بدا غزل تو خبر اور صحیح ان اللہ یحول بین المرء وقلب اللہ تعالی حائل کی لازمی معنی کل در معنی متعدی امراد لیشی اللہ پردہ پیدا کی پمند سڑی اور دزدہ کی سمان دا تخویف ہو یہ رو کا سین کد خدے استجابت دے پری خود رسول زبر بنشی پسوان پوئے گیا چاہیے دا کنارے دا قرب الہی نا چا اللہ دا سڑی نظر تارے نین نین کی نزدے رہے چھے دوما نزدے ذات تے اگر چھتا کم سیستا بلی ناما نا کنا واتقو فتنت اللہ تصیبن اللذین ظلموا منکم خاصا دیتا تشجیع ہوئی جہاد بانی تشجیع دا اللہ کم منے دا رسول کم منے جہاد کم بلی ولی زان بچ کے داغ فتنے نہ برسی ظالمان و تسکا سن صرف ظالم تو میں نہ راضی آواز خان چچایا اس شر کرے بساوت برسی مان دے سرا فتنے نہ مراد گناہ عقوبت دا گناہ دا بسنگرا رسی بنہ اقرار المنکر المداہنت فی الامر بالمعروف ونیان المنکر تفسیر المانی وی افتراق الکلمہ ظہور البدا کلچ مداہنت شروع کہیں امر بالمعروف نیان المنکر نہ کہیں کلچ بدعت کارشی کلچ سستی راشی پہ جہاد کے دادا سے فتنی دی چھ ظالمان کا صرف دبے اثر نہ رسی ظالم نہ مراد آغا سڑے رے چھ پہ شرک اخترے دہریت کے اخترے بدعت کے اخترے اب تو جہاد نہ کہ تو غلے ناشتے گائیں مجھے تو خدا عذاب راضی میں صرف پائی بن ناراضی صرف بائی ناراضی یا کرے سے تغلے ناشتے نے دہریت راضی پر ملک باننے کہ تغلے دہریت راضی نے آواز پائی ہو نہ راضی پتابم راضی کا زان بچ کے سستی مکوئے جاب کے غلی مکے نے دا دہریت مقابلے دا شرک بدعت مقابلے میں بچا تفریحی بل سے کم نہ کی اور تیم نہ کہ وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظالمان بان بستر آغا عذاب نہیں بلکہ پتا سبینی پس سبب ترک دامر بالمعروف ودنی عن المنکر پس سبب سست جہاد ماندار سستی جہاد کے مقا ہے او شیخین اللہ بسخت عذاب ور گئی بل تشریح اذکرو اذ انتم قلیل دن میرے کے سنگ لگیو یاد کہے کہ کل تاسو لگوئے کمزوری و عظمت کا کہیں یری دے دتینا چی اب تختی تاسو لڑکا لگ گیا تختو دئی لگ با تپس سے نچر کی بچی تختی خدا تخت مکہ کے تاسو ہے ڈیر کم ہوئے اور کمزوری ہوئے کہ خل کو دروانے شور اکڑے یو اکڑی بے ہوئے فاواکم اللہ پاول تاثل زیدر کم مدینہ درکران بیو نام بل ایک لکڑے تاثل بمدد بل امداری کسروں کو بدر کی غرن نہ سر سکا پراکی درک تاثل حلال اور رسکن ناش غنیمت اندل درک دادر پر اللہ لکم تشکر ناش تاثل اندل ابم جہاد کا دل تاثل تشکر نہ مراد دے بے دل نہیں کڑی سے تو گلے کے نا تاکہ سے لگوائے نقرے دور کرے پر زینے دل درکڑل نعمتوں دل درکڑل تو یہ بات درک بے پارے کے مسئلہ ہو کے جہاد ہو کے صاحب نے نعمت دیر سے میں گلے کے نیچے بس کار ہو سو گلے بنے کے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم. دابل قانون یا ایھا الذین آمنوا گورا پدے کے لیے نقصان دا خیانت نہ پیدا کی. خیانت گر سڑے جاد نشی کو لے خیانت گر قوم دا جاد فلسفت تسنس کی خبر بارے کی خیانت کی تو خدے پا احکاموں کی کہ رسول پا احکاموں کی گئی کہ خیانت پہ غنیمتوں کی گئی معلوموں کی گئی سفارش کی گئی. مجاہد خائن نے پکار اے ایمان والوں خیانت میں کہے اللہ رسول سرا اور خیانت میں کہے پامانت تم پلو کے اور حال لارے سے پوئے خدا رسول سر نقصان سرے مخالفت الحق بنفض الحق دا حق نہ خلاف قول دا خدا اور دا رسول نہ خلاف قول دے تو خیانت دا اللہ اور رسول ہوئی. عبداللہ ابن عباس نام فرمائی ابن جریر ہوئی خیانت دا اللہ کرے بہتر کی فرائض دی خیانت دا رسول سرے بہتر کی سنت دی. دا خدا فرائض میں پریگ رہے دا رسول سنت پرینگ رہے مجاہدین ہوں فلا منتوں کے ہم خیانت مکائیں امانت سی اور دے ذمواری امانت پیسے کے واضح نہیں ہوئی دار سے ہی ذمواری یا تعمیر جہاد عمارت کے خیانتوں کے بل خزانچی رہے پائے کے خیانتوں نے کی بل سڑک مارے غنیمت پر تہرے پائے کے خیانتوں نے کی دائے سکم ہے اتوے کہ مال اولاد خدیر ہوئی امتحان نے کہنا دھوکہ نہیں سی پر ایمان دے پوش یقینا استاس مال نہ استاس اولاد دائیں امتحان دے کتنا دن تو امتحان کرو محنت من اللہ یختبرکم کتنا دان سے مالو نہ ٹول کتنا رہا اولاد کو رکھ اتنا رہا کتنے عرضے جدا جدا مانے یا کتنا پمالوں کے ڈیڑھ پر نسبت اولاد خود کے مالو نہ مخکرا ہوئی یقیناً اللہ کی ردا سر عظیم سورہ تغافل کے ہم فرمائے لوں ابھی کے پر سلور نے خرصف تھا سلور نے سورت تھا سلور نے گئے تیاگستے اور ختم کی سلوخ ذرا یہ رخوب گرو تھا پاگی کے اور اللہ فرمائے لوں جب تو زماعت سے کتاب پانے سلور نے لے گورے نا تین جو سمایات انما اموالکم اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم تاسو مالونا تاسو بچی کو امتحان نے گور آگا جہاد سورت نے کہا دار جہاد سورت پہ دل پہ وہ عالم ہوئی تاتا ہم کہنا پوچھ رہا وان نے پکے ہوئے تین نے نہیں ہوئی تاکیدات یا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا دا تینتم قانون دے تقوا مجاہد سڑے متقی پکار دے تقوا اور ڈرام لفظ تو قرآن تقوا شرک نظام ساتھی بدعت نظام ساتھی کفر دہریت رسم و رواج ہر سے نظام بچکا علیہ مجاہد منگلی اور پسی آثار تقوا بوجودنا دمن ذکر کی ایسی نوشی دے سر لگے اے ایمان والوں کا اللہ نے جو ری گئے درب کی تاثل اور فتحان فرقان مراد دے مقام کی فتح مراد دے غلبہ ولی دائے پوجہ دے حق باطل میں اس کی فرق راضی کر فرادا مانا کرے معنی کے فتح حاصلی کی پسو پر تقوا وان میدان جنگ کے وقت گٹا پر تقوا کا ہے پر شرک بیدت نشی کو لے شرک بیدت یہ کہو یا چلے والے نے بنگال پہ لڑ رہا لیکن سے اس طرح سے شرک چلے والے اس ہم کو یاد سخی چلے والے بولے ملک نے سے پتہ کو لے وہ کا فران کو مستیاتی کو ہوں لڑکی بلا سنا بد سخت ہے بد حالت میں ساسوں بد حالات بدن لری کی خان بد حالت عام ہی سخت ہے تم ہوئی، مصیبت تم ہوئی، بدنام ہے تم ہوئی، گناہوں تم ہوئی، ویغفر لکم وقال مملکہ کی تقوا کی فتح حاصل ہوئی، تقوا کے رسولی نے بدنامی دی، تقوا کے انسان بخلی کی گئی پیدی لگا اللہ خان دل فضل اور جنگ کرو بے کل جی نہ کفرو لے بتو مکھ ہوں گا لل سردا لگو لو علت دے لیکن لگے سرا دا آثار تقوا دیا آدمن دا وجودن گور کل سی پر نبی کے تقوا کامل ہوا نبی متقی رہے گا خلق قسم قسم جلدی تھی لیکن ناغت نہ بچ کی خدے بے بچ کے دار تقوا سر رہے مکرم کلے جرگی تو جرگے کو لے تا پبارک کافران ہوں دیر پارا سے قید دیکھی یا ری وجنی یا ری اباسی دار النبت نسک ابو جال مشرو شیطانم تو تشریف راوڑ دے سوراخ کافر کو شکل وان جرگا کو چدر مصیبت نہ مسنگ خلاسی ہوئی رہا چاہے گور دے بقیب کو کہنا نور اوتے ابل کالم نو قید کرے بشے بیدی طالب کے سفے دو خطا مکہ قید کرو دو کالا چار تو گورا نہ ملک نہ بے ہوش ہوئی نہ ہی دس تک الگ خبر کہ ملک نہ ہوش رہے پھل کے سر میں مرضی بات تو پیدا کی وہ بتا سب عملی ہوگی چاہے قتل میں کو پہلے کا سنگ بہ قتل ہے قتل دار طریقہ کو غلط تھا ارد داغ قوم شرے گا ہاں یہ تری قبر تو دو ہے پھر براوالو جلالین براوالو پکیشا نے دونوں نہیں ہوئے ہوا کر رس گنگل مرض دادا پدے کتاب سے بدلگی والے تقوا پکی نشتا قرآن کا ذکا ساتھ تیر ہوئے یہ ایسی کسی بڑھ گوڑا سے تقوا پکی نہیں کل انسان تخیرے گئی وہ کالو کلچ ویل دے کافرانو مکی والے ہوئے غصہ کی رال یا خدا ہے یا اللہ پورا پتہ ہو گیا تو خدا نے ہم دعا ہوا یا اللہ کدا قرآن دا دین دا توحید حق اس تار طرف نہیں رو رہے پنگ بانی کہانی دبرے نیا راول ممتاز آپ دمنا حق ہی پنگ کہانی رو رہے دس مرب بے آخر سڑے رہے خدا سی بک زدیانی یہ رنگ تا سدا مسئلے کا حق ہی رہا پنچ پیری تو کا حق ہی نو خدا رو تم گا اسا دی ہوایا خدا رو تاو تو اسا دی کل زان تخیرے کئی ویزان تخیرے ہو گئی خطبہ کے اللہ مہلک الکفرت والمبتدعات والمشرکین خدا کافر و بیتی مشرک تباہ کے نس دور جو پس تباہ شی گیا زان تخیرے کئی دعوی تقویٰ بگی نشتہ گا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم دا یو سوالات جوابات دی ہر کلے سیدھی منت کی یا خدا پمنا عذاب رو لے گئے نہ خدا پریبا نے دا عذاب پما کر کے ولے نرا لے گئے نہ پیغمبر پر موجود رہ کے ولے نرا لے گئے جواب دار ہے نو اللہ سیدھی لے عذاب ور کرے پدا سال سے تپائی کی موجود ہے بولے چتوے اور ذات پھر آگل ہے نہیں تو یہ رو دے دیا ہے تا تس پیرے یہاں تھا تب اس پیرے سیدا ترا گلے مکھ خلقو انجیا ہو تو پیرے وہ لوں پڑے بن اور آپ کی تیرشیری کر مکھ کے مثال تیرو موسا علیہ السلام موجود ہو عذاب راہ لے پایا خلقو نہیں تو یہ رو دے موسا و مما موسا علیہ السلام تب تس پیرے وجود کی بری بانے عذاب راول تاتوی جتستے رہے بیا کے سوال نہ رہے ہر کلا سے نبی تین بار را رہے نبی تین روت ہجرت ہو کو بیا وقت خدا عذاب راوت سے پمکا کی نن اللہ تعالیٰ معذبہ چزاد دیل اور کرے وہ ہم یستغفرون دی کے سخل اکثرے چ بخنا واڑی دی کے سخل اکثرے چ بخنا واڑی دی آیت کی یہ تفسیر دار ہے وہ ہم یستغفرون دیتا منطقان قزم حملہ ہوئی ہم من عباد ہوں فدی کے سخل دی مکہ سے موجود دی مسلمانان دی کمزوری ابھی استغفار واڑی توبے باقی اگر مومنان دی ندائی دو جنا خدای پا مکہ کے عذاب نراوستو دا نکتوا سورت فتح کی دارا جی چھ مکہ بانی مکہ والے فتح نکی دا یوجی ہم دا ذکر کولا چال تک اسا مومنان کمزوری ای با کمرنی شپنزی شیعاتو ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا ان تطوم فتصيبكم من مارتم بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا دا کمزوری مؤمنان کا چیتنا لرشن زبط یا زابر علی گم تو دی پکیری کا بخن دی غاری ویم قول داؤں جو ہم مستقرون دے مشرکان وم تسپیر علی گم جی میں استغفر اللہ استغفر اللہ کئی شرک استغفر اللہ ہوئی جی بس ارے ددی اثر آخرت کیس نشتا ثواب برباد دے دنیا کے اندر تو مومن نشے لے لیکن بعض اثار دنیا پرے مرتب کے دش سن سوچتا پرے مسئلہ نہ دایا اثر پہ مرتب کو سی دینا جی میں نے انتظار نہ ڈالے پرے میں اعتراض اس دانے خانوں پر بدر کو اللہ خدا عذاب بولے ورکم کہ بدر تیرا اس کو اندر دولے وجل ولے بے نوجنی سوئے دین لرا چھ عذاب بولا نوان کو یہ حال دارے چھ بدی کے اسباب دا عذاب نہیں یہ سبب دارے چھ دی من کول کی دم سر حرام نام خدا بولے عذاب نوان کو دا توحید دا مرکز نے معاہدین بن کری دا سے قوم لے خدا عذاب نوان کو وما كانوا اولياء ذيغمانی دغه نه دي اختیار مند دي جماعت نه اختیار مند دي جماعت مگر موحدین او پاکر خلق کویږي نه مشرک سره راولي بره له راولي هغه د جماعت به متولی ګرځي او پاکر جماعت متولی خو موحدی مشرک پنه او په زور والی نو سجلو کو په زور واغس کړه زمانه دا وما كان اولياء نری دی دخد دوستان دا دخد دوستان ہو نہیں دا لا دوستان مگر متقیان خلقین پاکثر خلق کوئی گی نانو دخد دوستان اگی مجنونانو دوئی پاگلانو دا دخد دوستان ہوئی دا مانا روح المانی گئی دی آیت نے ثابت کیا کہ دخد اولیاء سے المتقون آئے چرے شرک نظان ساتی دا دخد اولیاء ہے یونس کے برازی دے لکی دو سو دو صفحہ کے وغالب الجالت اليوم علان الولی والمجنون ویعبرونان بالمجنون غالب جاہلان انہم زمانے کوئی ولی چی لیونے چھے لیونے ندا ولی ہے حدیو تا لیونے نوی یو تا ولی دی دیوانا بابا حالکہ چھے دیوانا یا بسنگا ولی دیوانا خو لیونی تا ہوئی دیتا نا تعبیر پا مذوب گئی میرا خو مذوب دے مجذوب خان مجذوب اور اخلیشی تو ہی کر آلیسی ہوئی صدقو ولیکن ان الہدا دا دی رشتاوی دے مجذوب دے لیکن دا خدا ہدایت نہ مجذوب دے گا ہدایت نہ اخلیشی ہے وکل نماز بک جنون وان کسرہ ہو جانو سمرے سے وہ سڑی لے ان کو زیادتی اور بکواسی لی لے خلق تکنزل کے اور گندہ گندہی وستقذرت نفوس سلیمہ حوالا گنگا مچان کی دینی کی کر نقصان کی رہے تو اکمل جدید پنسبان اگر ڈیل بھی بولی دا یا آپ ڈیل بھی بولی تو وہ ایک دور لارا ماتا شل کنزل اکڑا نہیں بے غیر تو آئے نا بولی پتہ کنزل کو اب بربان ناس کی خان دادا خدای دین نہ تیجن بعض ہوئے تو کل وجہ لائے ولا من ترک اللہ کام شریع مرقہ من الدین المحمدی بعض آگئی چار احکام شریعت پریخی دا دین نوات تلی دی اغتا ولی ہوئی اگر ہوئی دستی شی ولی دیکھا دی جی باطن جدا شیر ظاہر جدا شیر کل چرا قید دریشی تکالیف دریشی نفس پورش بیا دی دیتا مرشد ہو یستمونا ذل مرشد صدقو لیکن الی النار او جی مرشد دے لیکن اور تا مرشد دے اور تا دیر سی خواہ کل و شیخ و تدی ہوئی عارف ورتا ہوئی دا قسما قسم الفاظ دا ہوئی معاہد ورتا ہوئی دا اجزان نے دیدی اصطلاحات کی غلط غلط نمونے سے بدنام کری اللہ ہی دوستان ہم اور تقیانی لیکن اکثر خلق پوئی گی نہ لایا لمونہ ناغیر لیوانوں تا اولیاء ہوئی ای مذہبانوں تا اولیاء ہوئی ای پاگلانوں تا اولیاء ہوئی وما کان الصلاۃ من البیت الا منکعون تصدیا دا بلا فرد دا ترک تقوا تقوائے پریسے نندہ کار پر شیرے گا سنگرے نرے موز دبی دا بیت اللہ پخوا کے ستاپ جماعت کے نا دا بیت اللہ پخوا کے کعبے سر نزدے موز کئی تب وہ دیر نصیب دار خلق کی ہے تو گورا کعبے پخوا کے موز کئی اللہ وی ارکل سلام مشرکان بھی کنا نے داموز دی لامو کاؤں تصویر مگر شپیلی دے لاس کا پول نہیں دا خاصی عورتیں نہیں جو کرے رہے دال کا سنگ چا بس کار دے مکاؤں تصویر دخلے نہ خلق چلے روباسی شپیلی تے روباسی تصویر دارے سے لاس کا پھر تاری جب تو جب سو کے نہ سیکھنا دا تصویر جو رکڑی خا دار جاہلیت طریقہ اللہ موقع ہوں تصدیا امام راغب ہوئی مفردات کے منہ ددیش ترے دبے تو اللہ پخوا کے برباد دے لکسنگ سے موقع اور تصدیا برباد دین اور تشبیہ پڑے گیا منہ سو کر دی پیری خبری سب اور دوائم دار دی دے تو منہ سے ذکر دخدہ دے خوابہ نبی دخدہ کتاب ہے قرآن پاک ندی برالر بیت اللہ پخوا کی راضی سے ذکر کروں راجائی سے عبادت کو نسنگ عبادت کو شپیری بیوال اور لاس بیٹا پول دے تدی ثواب ہوئی پخوان دغا سے گمراہ طالبان مخیر دمان طالبان چرچیان بے عورتے ہیں کہ چرچے انسانی ہوئے اگر وہ جماعت کی دم توب کا ہوتی ہے یار ابھی خلق دی خواہ نن چاہتا قرآن ہوئے نو اجدہ بد خلق دی اگر تب ایک خلق ہوئے خواہ اگر خدا یہ کتاب بھی جتی کو نا جماعت بھی جتی کو نا عاقبتوں نے دیکھ برباد شو چاہتا ہے غوئے ملا ہے چاہتا ہے خر ملا ہے لیکن ادھا انسانا فزوق و نظام ما کنتم تکفرون ان اللذین کفروا ینفقون اموالهم لسدوا سبیل اللہ ان اللذین کفروا اور تخویف دام متعلق کدا گیا دم تقوا سے گورک کم قوم کے سے تقوا نہیں کنا خدا نے یار نہیں دے چندہ اور کئی لیکن نہ شرک پر گئے کہ اور گئی نہ بے دت پر گئے کہ اور گئی دائیں مطلب یہ چیز شرک بے دت مرکز رہو چرچی بہ چرچی لاس بور بس مروڑ گیا یقیناً کافر خلق خرچ کی پل مالی نہ دے پا رہا ہے خلق کری دخ دے لا رہے بدم مال پریبا نے خرچی خلق دا قرآن نہ بند کی قرآن مقابلہ کی دوڑے شروع کری ذرا دب دوڑا پلان کی دوڑا کہ طالب جب تو قرآن لڑ نہیں سیکھا ندا مطلب معلوم خرچ کی لہسو دان سبھی لائے کہ شرک اور بدت پڑی اللہ یہ خرچ کا خرچ کا ٹھیک رہا خرچ کے کی لیکن نہ بھائی پڑی بانی آپ کو یا بجی کمزور انشی خبت خود کمزور آئی ہے کہ جان تو بری نا دنیا کی کمزوری آخرت کی آج کو بڑے کرے جانم تب جمع کرے شی لے مزل القبیث من الطیب جانم تولی جمع کی لے میزا یا اغلبون سر مطالب دیر پارا اللہ جدا کوئی پلیت لرد پاکنا پلیت دیکھ سوگ جا مشرک گندر پر شرک باندھ کر روس سورہ توبہ اور کوئی نہ مل مشرکون نجس تھا تو ایسے بے پاک دے معاہد دے خوراکم پاک دے جنتم پاک دے عقیدہم پاک دا عملم پاک دے ایسے طیب طیب ویجل الخبیث بعض والا بعض دیب اللہ تعالی پلیتان بازو دا بازو دا پاسا پیار کو مہو جمین دنگلے بچی یو دینوا بچی بجانم کے ارتکام یو پن بچو تڑی دندلے اور دن مکو یو بد دا پاس لے کی جاسی دا جی ملخاسون دے لے تاوانیان تباشیو خلق وہ ہے بے کافران ہوتا این تو کبھی من شل کفر نہ وہ توبہ حکم قبلی من شی مانے توبہ باسی یو کر لو ماں کا سلف او وہ بکری سے اور کہا کہ مکہ تیر شی پھر یہ تن الاسلام یہ تو ماں کا نہ قبل ہو تو اسلام اور توحید تیر شی گناہ نے معاف کی وہ کبھی رہو گا جو تن نبیان تیر شیر طریقہ کا مکہ نہ ہوں مکئی مانے بدر والے سنگ تباہ کرن کبیا میں کافرانوں کو پر کرنے دگا بمائلی بولے بنے حکم دلہ دارے وہ قاتل ہوں دل ہوئے یواز بدر نہ سے بس جنگ و ختم سے اللہ یہ حکم زما باقی دے روان ہوئی جائے داغ دعوی ثانی کا صورت تھا جہاد کا ہے قتال کا ہے دری کافرانو سرا وجنہم ولی وجنہ حتا لا تکونا فتنہ تم بغیرہ کی درشو یو حتا لغائے طرح پورے چپات نہیں فتنہ دنیا کی چسو پورے فتنہ شتر ہے جنگ بجائی فتنہ شتر کا جنگ ہم جاری دے جہاد سب منسوخ کو لینی شو چپات نہیں فتنہ ہو یہ دین صرف دے اللہ ترائے بجنگ کو آئے جہاد نہ منسوخ کیا جہاد مازن الائے من قیام دوہم قتال کہے دیر پارا حتی لا تکونا فتنتم دید پارا کہے چھ نہیں کمزور والے دمومن دمومنہ رول نہیں چرتا کفر طرف تک دنسو کو آئے نڑی اغلب دین دے واللائی وہ قتال دے پار دے چھ فتنے ختم سی عبداللہ نے عمر زلان عمارے بخاری کی راضی اصلیت راشا یہ جنگ کے خوشحری سے ڈلے کی کر مسلمانان جنگ ہو کر دوتے کرے چھ اسلام لگو کانا رجل و تنفیدی نے سڑے بد دن نہ اڑے کہ دو یا بخل کو قتل ہو یا بے تڑو حتی کثر الاسلام چھ اسلام نے رسن فتنہ رانلا نمگوی قتال کرے دے لا تکونا فتنہ دن تا سو اس قتال کرے دل پارے چھ فتنے پیدا کرے مسلمانان کو رنے کی جنگ چھی اور فتنہ ہی دیکھئے اور سرم عمر کرے کیے گا کمن شر دی درے فتنے نن یقین اللہ غریچ عمل نے شری کئی نہیں ہے اقدیم مخوار ہو گیا ہم بیا ہوں جنگ کو قتال کو پوش یقین اللہ تعالی اللہ تعالی تاس مولا ہے دیر خم اولا دینے مل مولا خود دوست خود بچ کو ان کے ارے خمددگار دے اللہ تعالی تاس بچاؤں خود طریقہ مانی گئی تاس مدد ہم پخت طریقہ مانی گئی اگر طریقہ مانی حکمت بن اللہ علیمی والم انما غنمتم من شئن دا تفسیر اس دا والی دائے اولی ویلو غنیمتون دا اللہ دا رسول تا صبح کے اخفل طریقے نہ چلاوئے پل اختیار میں چلاو سنگ بے کہے اس نے والم قانون اورا قاتلون سرے لگاؤ قتال کا ہے قتال کا ہے لیکن وعلم انما غنمتم من شيء فان لله پوش یقینا تاسو چ سوگٹ ہے تو جنگ کے کافرانو نام غنیمت ہوئی اور گٹا د جنگ د کافر تو جنگ سرے کیو گٹے اب بے جنگ کی ایسی چیز تکے سورہ حشر کے برائے تاسو گٹ ہے مجاہدینو یقیناً داغے نہ پنگم ہے سچر دا اللہ دا رسول نزل قربا دا رسول دے تیمان دا مسکنانو دا مسافر دا اگر ٹول مال غنیمت برا جمع کریں غلابت نہ کرے لیکن یو دے کی رہے نلائن و پنجم سجداشیم دا پنجم سبا ربے کل مالی باقی سلور اسے باپ غانیمینوں کی تقسیم ایم سلور اسے غانیمینوں کی ذکر نہ کرے پکل مالی میں چیز تاشوری کریں تو دا پنجم پاکستان رگو رہے اللہ ذکر کر اختیار کر بنا حکم دخلے تو غور کیے رہے اگر خمس کرے دے پنجو کسان ہوں لپارا اور رسول اللہ پاکی برقرام جو در قربار پیغمبر کے پلوان دا ابرخوا دا جہاد پا مال کے دا پیغمبر پلوان اللہ ابرخوا اور کولا دیر پارا چیدی خلق و نم سوالینا نکی دی زکاة جنا نوائی ادی امنا جی سیدانی آل رسولی و گرنی و شکرانو پسی زلت کار پسی گردے تا کار تخدر اچھتا ولی ذل قربا کہ اس نے ملائی گی نہ ملائی گی حکم ہونا بد نہیں کر یتیمان و مسکنان و مسافر لے بے نوار گئے قطع سے یقین ساتھ ہے پا اللہ و پائے چن مرالے گلے پا بند اختل پا رضا فتحیم پا رضوانے چن مقام و شید وڈلیم قطع سے پا خدا ایمانی اللہ مانی دخل حکم مانی وما انزلنا منے ہوا چل رہا ہوئی مورا لے گلے پو بند اخبل سمرا لے گلو مراد نصرت مدد اللہ مدد را لے گلے پو بند دبانی بند اصر محمد رسول اللہ داسی بند رہے گا یوم الفرقان پرز دفت ہے روز دفعہ سری دبدر پاک روز سے مقام شہید بڑھ گئے کستا سدا یقینی سدا اللہ دا مدد کر رہے ہیں کہ آج خدے پن مانی دختے دا پار دا پنجم ستے نے جدا گئے اللہ پاس اس قادر دے کرے کرنے کو ہے نگرے دالا سمتا سے بن کی اصول غنیمت و خودن سے مال بانے تقسیم سے کہنا پسند کرنے دے کا دریا پار جائے لتو نے ذکر کی اذ انتم بالعدوت الدنیا وهم بالعدوت القصوى دا بدر طریقہ داوا کم میدان تشریف تلو صحابہ کرام اتے اوپر گئے دا بدر دی داوے مدینے جانب تو نزدو مدینے تا کافران داوے اغبت جانب تو چار مدینے نلرے مکہ تا نزدو اور قافلہ دا ابو سفیان چوا اغا خود مدینے نبیرتا ساحل دریاب کنارہ پائے لاروا پار سڑک روان اللہ فرمائی کلے چوہے تاسو پغارا نیز دنے او کافران ہوں پغار اللہ ری باننے او کافر دا ابو سفیان وسط کتستاسو نام کز مکان کی روان ہو اور دوی کنارے تا ولو توعاتم لقتلتم فی المیعاد دیکھو اس حکمت صحیح دماغ کے نظر سواد جان نہیں شری چپلان کی تاریخ مانی پلان کی جائے کہ میں جنگ کروں لانی ہو رہی داولے حکمت لانی کتا کو مکے نشر تو وعدہ کرے بے جنگ خام خواب اختلاف ان جو کرے اور سرب یو بل سرب وعدہ کی دانے چپتا سو بس خلاف کرے یا بھائی کرے یا بتا سو جنگ بننے میں شیخ ولیکن میرے تقدیر دے لیکن جماکم بلا میعاد لیکن اللہ تاسیو ذکر دینے تھے بے تاریخ ہے ذکر ولی دیا پارے سے پورا کہ اللہ کار سے دے لے پورا کی دو دا پورا کی دو کار مانے کولے پکارو نو خدا پورا کہو اغسطو مانے جہاد کول اغسطو مانے غلب اور کول اللہ تعالیٰ ولی دا کار کئی لیکن اللہ عمرن لی اہلک من حلکان بینا ددی عاقبت دارے ہو ددی فیض دارا حلاکت وقت اس میں یوخ مرگ رہے ددی مقابل کی احیاء جوان نولی حقیقتا یوخ دا منا کی تھی دیر پارا چمری سوک چمری پست دلیل دلیل دلونا اجوان دے سوک چجوان دے پست دلیل دلیل دلونا دلیل قائم سے بہت جب قائم سے اسلام حق دے توحید حق مڑم پتو جتنا بانم حجت قائم شعر پجنتو بانم حجت قائم شعر یا یہ لکن مراد دے ہلاک دا کفر یحیا نہ مراد دے حیات دا ایمان و دا توحید کسو کفر کئی کفر کئی پستلی ضرور دلیل نام کسو جندے مومن دے نو پستلی ضرور نرے یقیناً اللہ سوری پار سے پوئے خدے بھی میاد ہو جنگ بولے غنیمت بل اللہ درکا نہ تو خدے برخ پکی اور کہے بل اللہ تجری کم کہم اللہ فی منانے کا قلیلن اللہ نبی تو خوب بولو کہ تم نے جنگ شو یو ڈلے سرا لیکن آکستان دیر کم نیم گڑی آکستان کم ہے اور تو خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو بیان کر کہ ماں تو خدا خوب کو لے جاتے ہیں اس پر ایک حکمت تھی برا خوب عالم تمثیل نے مثال دے ظاہر نہ کل خلاف لے دے تو دروغ نہیں لکھی جو خدا نبی تو خوب کے دروغ ہو لے ظاہر کی کہ کافران دیر دی لیکن حقیقت کی کم ہوا بولے اغیت نہ سوجل سے تنقید کو سن مسلمانان سن حکم پاد سل اصلی کے کر حقیقت تراجے وہ خوب تھا کلچے وہ خودم تا سبزی اللہ تاپ خوب کے کم بولے کتاب سے دیر کو دلے لفشل تم اللہ رقبل نبی بے احترام طریقہ کئی بے عورتوں نے لفشلتا نہ نبی ذرا فشل نہ آئی کالا تاس کا دیر خوزر ہے نو تاسبا کمزوری شی ہوئے مقابلے نہ اختلاف ہم کرے پکار دے جنگ کی لیکن اللہ تعالیٰ بچ گئے دے اختلاف نہ ہو تو فشل نہ امر سرے امر دے جاد سلمن سلمکم من الفشل و تنازع یقیناً اللہ پوئے پائے خبروں سے پسینوں کی ویزیکم قابل اللہ مکم ویلو سورہ آل عمران کی دا بالکل دا جنگ دا انتقام مقام دے کل چیوبل کا مقام اکشل کافران علی مومنان تکم کارے دل اور مومنان کافران تکم کارے دل لگ لگ کل چی خودن تاسو تدی اللہ کل چی مقام اکشل تاسو پسترو کی لگ اغیر تاسو تلق کارکل حین الانتقام اکم کرے تاسم کیا انہیں دائی بستر کو کہ دیول پار طرف تک کم کم کار کرل دے پارے سے پورا کے اللہ کار چرے دے پورا کے روم بے دے پارو کرو چے غلب راشی اجہاد دوشی حکمت پکی دا اولے کہ دیر دیر کار شہنے اسے نہ کہو بلنا تختے دلے خاص اللہ طور گردی ودا سکارونا منذ کے بے ہوئی بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ذم اثر سورت وا اول دعوت تفصیلا بیان سے غنیمت دعوے لب بیان دل اس دے تک یہ قوانین پیش کی خود و قسم ہوئی یو قوانین دی ذرائیت دپارا مجاہدین دپارا دویم قوانین دی دپار دا امیر دا مکنے قانون دارے دپار دا مجاہدین اور مشتمل لڑے پشپگ نکاح تو باندھے دشپگ نے اصل کی یو قانون جو کر دے ایمان والو کلچ مقام سے دلے کافر سلام اول دارے شکل پوس ہے صادق قدم دارے شروع سکھی گئے ماں دویم دایا دو اللہ لڑے دیر بار جسے کامیاب گور اگر چه قوانین رست نورم را روان دی دل پر دو سرائی لعلکم تفلحون کہ پر دو معاملوں کو نا کامیاب بس ہے بڑی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخنین کے جب کافر را جمش بل ناغد اقلی سور لینا را کس شو اصلی چی سور لیو تختی نو خلق بوئی جب امبر تختی را کس شو آواز قرآن النبی اللہ کا زبان ابن عبد المطلب ذو نبی ماں درونے دیلی پا کلمہ توحید کی کم خبر خبر میں صدر کرے لکہ سنگ چی پرے کہ جو رشتی نے ماں چی زیر عبد المطلب ہم حدیث دا مانا رہا ان ابن عبد المطلب مثال پیش کرے رخت الصداقت وذکر اللہ کثیرا اللہ کا دیر یاد آیا دیر سمانا گرے جس طرح پر جب یادی نہ لگ گئی آو خدا نہ قبل دو جنا تفسیر کبھی ہوئی ذکر کثیر دیتے ہی چاہیے کونو بالقلب و باللسان ام پر ذر کی ام پر جب باندھی تفسیر کر کبھی حکم دے ذکر دار چاہیے کو نہ خفیان پٹ بھائی پٹ پٹ گیا جائے بولے ابھی لینا رف سوتی سی معاطن القتال ربیون مکرو ذکر دا قتال پہ موزے کے کو ردی کار اور آئے وجم سے ابو داؤد دا قیس ابن عباد میں نقل گئے کانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکر سوت عند القتال صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے آواز بے قتال کو وقت بد گانا ذکر بہم بداواں کا اور تابے داری کو اللہ دا اللہ دا رسول دا اور جگڑے مکوائے قرآن ہے کہ یہ اصولی معیاری خبردار اطلاع تنازع معاہدین مجاہدین دنین کے اختلاف میں ساتھی بولے بس کمزوری بشین جنگنا ادار بشی دب دبستہ کو فصل بغیر کراشی کمزوری بش ہے پیوبل پتی ون ستی دشمن بغن اخلاق شکر شیطان کلم واحدین کو رنے کے ان خلے دے پارا چم کاتر کے خلاف شی ہوں وقت کا بری حکم استاد و دب دبا بملا رشی زہاب ری کنائی دا قوت ہوگا نفرت ظاہر کے دل نہ بل صبر کا یقین اللہ خاص مرگر رساجرین بگم نقطہ تو کدارا مکی گئے گائے کسانوں کو انتا چوتلی دکون پلنا تکبر کو ان کی ہو دریا رقل کو دپا رہا ہو قل کے من کو دفرے لارنا لا تکون کل لذین فی الخروج توسلو کے دری کسانوں کو انتا مکی گئے تکبر بانے مو گئے پلار بانے مو تکبرانے چال مکوائے ریار پارا مو گئے پری نیت مو گئے سی دخلت دخلے وے دن نوارے دخل کافران جنگو دائے کسان پشان تو مکی گئے اللہ تعالی آغا مرنے سی دیئے کئی راگے وی بخبر علم مشرکین مکہ پڑھے لئے تکبر سر ہوتے لئے خلق تیزان خو دمتو میں امکوال دا پر مطلب وطوی چیر توحید مقابلہ کی سدنان سبیل اللہ وَيَزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَعَمَا لَهُمْ دیس طرح ہم اس دے وجہ دا شدہ خلق چیر تلو کرن شیطان و تعملون خیست کرو ذکر تلو کنی دی کلب لیشو مقابلے گا اور دا اللہ تبیا کلا جخیف تکرو دی تا شیطان عملون مشرکان روی آمال اور دارن عملون مراد کرے جنگون کول دا معاہدین سرا دی پا نظر کے ولی دا ثواب دا خکار ویلی و تشیطان نشت غالب پتا سنن دخل کنا یقینن زستاسم مرگرین انی جار لکم ستاسم مرگرین پنائی ذرکوم پسر کلائے سے مخامک سے دوارا ڈلیم میدان بدر کی واپس سرے پخپل پنبان نے نکسا لا سے بھائی نکسے ہی دی قہ کرائے نہیں ہوئی جی پھر شیشہ رات دن کو خیر دے دے تو تیخ تو ان سے کہیں نکسا لا سے بھائی تو پنبان ہو کر دے شاطل اشارہ دے تو پپند میدان جنگ کی گرزی نہ آپ شیطان تو نہ تختی چڑھتا ویلو یقیناً زستاسو نے جدائم زینما کا شی چتاسو انہیں نے ملائے کی نم مدد درا گئی زیرے گم دخ دے گا زاب نہ اللہ سخت زاب والا گردا قول شیطان کن کرو دیکھ یو قول دائم مفسرین ہوئی شیطان نسل کی دیو کافر پر شکل کرا گلوں جو ملک و کافرانو سراقب نے مالک ندیس رہے مقامہ قبل اکڑے چیزے چی جنگ لزو اور زمان نوری لخکر راروانی دی چی ضرورت چی خواہ نوچے ورروان سو میدان طور سید کر نوابس رو تخت جبریل علیہ السلام اولی ملائک اولی دل وہ ایسا نہیں چی دلتا میرا گیر کی نانا پوستک ہے اوباس چیخ ہوئی ارے گا وہ تختے تھا دویم دارے چیزا قول دیتا تزینی قول ہوئی قول دے بلسان الحال نہ بلسان القول دلے چی مقامک شو لاول کو شیطان دلی ظلونو کیا چولے ہو قالا مانی ظلونو کیا تا چولے ہو شلا غالب لکم علیہم کل چ مقامک سے نہ دزون نہ خبراڑو لڑوتا بلکہ داخ کار سے چنی بریوں میں کم پاول مان دے کی تختیقی ہوا ظاہر سر مطابق دے کہ سوانداری ابلیس ہوئی زد خدا نے یری گم جد خدا نے یری جو مسلمان وہ نہ کہنا صرف یری والا مسلمان رہے صرف جرے والا مسلمان نہیں بلکہ دے تخوف تبعی لکا سرے سے مار میں یری دا تو بیر دا دم ملائک لی دلی آئی سرے تور لی دلی ندائی دا تور نہیں یری دلی دے تو یہ انیا خاف اللہ ایمان نہیں رہا رہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض دا اس طرف بل علت کہ خلق و تاثب بل خاندل لیکن خدیب لفت حدر کرا کلچ و علم منافق و خلق و آئے کسانوں سے پزنوں کی شک منافق و آئے کوئی چھ زڑ کے کافری یقیناً و خلی امنا منا کی چھ زموں میں نے مرضی و دائت ہوئی چی شکیر ہے چی پریرہ پوئے گم ننو چی دے رشتہ ہوئی ہو کدے رشتہ ہوئی ہو کم پہا کری ہو دے پیو نہ پوئی گی ہو سننے مر گرے دام من وجہ مناسق دے معلوم سے شریف مدینہ کی دو قسم خلق ہو یادارے کی منافقون پا مدینہ کی اول لزینہ فی قلوب یا مرضن والا پا مکہ کیوں کر مکہ کیوں شکیان خلق ہو مخیم ویلو ابھی چ مومنان تو قتل چدا لگ دیو کافران دیو دی ویلے دو ککڑی دی بے مومنان لگ دین نوی مر دی پر اخبت دین مانی مس دی یو موت خلق دی زان تبا گئی جواب دا چاچ پا اللہ زان اسفاروان یقیناً اللہ بے مدد گئی میں توکل اللہ جواب دے پر دے فوا حسبو اللہ والا پورا ہے ذکر سے اللہ زور اور حکمتوں والا لے گا ولو ترائے یتوف الذین کفر الملائکتهم دابری تخویف دے حالت کا زنکدن اور قیامت ذکر کی اور تخویف اخروی دنیوی کتوینا وخ لرائے چی صاب آخری دا کافراننا ملائک بطن سائلی کرو دیلی دا وخ کنا جزائے پر دی لرائے تا امرن فضیان امرن عجیبن ناشنا کار بوینی گبرات والا خبر بوینی ولی وہی با دا ملائک مخونہ دری و شاگانی دری پری بیرائی کی خواہ پس دن کدن پہ پر آئے تھی یا عذاب برزخی رہے مکنی ویلو سورہ نسان دا سراروان لے اشارات عذاب برزخی دا او توئی سکھے عذاب دور سے زمین کی خواہ عذاب دغلی چی وہی ہے یا تو برزخ کے عذاب دے یا وہ قیامت کے اور تو اس حضور کو عذاب الحریق دا عذاب پس سبب دے پس سبب دا گئی سے ساسو لا سنو لے گل رہے ہیں اور پر یہ سبب چنے رہے اللہ ظلم والا پبند گانو جو سبب ہے مکہ آل عمران کی تیرشو لے سب زلام انسمانا عادل سے سلام نرے نو عادل لے گا نراستی سے تاثل درکن انداز عادل بقا جا رہا اللہ کی کفارت عذاب ورکی ندا عادل دے ظلم آئیتنے ہوئی لیکی قداد آل فرعون والذین من قبلہم مبتدا حضرت دے شدابہم قداد آل فرعون عدار تقیف دنیا دے شاید ددی حال پچان لحال لفرونیانو دے عدا اتسانو چرائینا مخیون دا مخی مخی ذکر آدے چی استیسائی عذاب چرے دا فرعون رسو نیر آگل استیسائی بیخ کنا عذاب خواہ دا فرعون نمخ کے برات دل فرعون مانے راغل دی تولو انکار کرو دا اللہ دا ایتنو و سنو اللہ دی پا سبب دا گناہوں دے دا کفر نا رست نور گناہوں پیدا شل کفر بالآیات چکی نور سرا دیا شرکم پیدا کی نور کفریاتم پیدا کی ذکر اس ذنوب خواہ یقیناً اللہ قوت والا سخت زاور کو ان کے ظاہر کر ان اللہ علم یکم غیر النعمت انما على قوم دازا پسو جولانی ول پدے وجہ سے اللہ نے بدل ان کے نعمت برا چکری پہ قوم مان ترائے چری بدل کے اغحال چدری پہ نہ سنوے ذالک اشارہ غمار حلب من العذاب تو پدی چکم عذابو نراغلو داغر پار سبب خی دا پدی سبب بانے چا اللہ تعالی نعمت نبد لئی چکڑی پہ قوم مانے نعمت نورا دے کسرے نعمت دا امن اللہ قوم لامن ورکرے عذاب نور کی بزنیا دا امن تے نخدے نالی حتا یغیروا ما بانفسهم مانے بے کفرم ترائے چیری بدل کیا غحال جدری پا نفسون انہیں پا سبب دا کفر دنیم یغیروا دیت اسناد مجازی ہوئی بندق پل حال فقبلہ نشی بدلو لے بلکہ مراد دارے چیرے کفر کئی شرک کئی بدر کئی نو امن تے نلال شی کنن بس پزانے روان اکرا کنن سوئی پلان کی پزان روان اکرا خدا پروانے کری خدا دا عمل دو جی دیوانے دا نعمت آگا امن حالتو دا امن حالت پدی بانے دی پخپر پزان روان کو قدال اہل فرعون اللذین من قبلہم بیاد مثال پیش کی دیکھ تکرار نہیں لکھی بلکہ لیکن فرق دے اولنے تشبیب پا کفر بلایات فاخذ بالذنوب کے وقت ادا دے پر تبدیل نعمت کی حال ددی پر تبدیل نعمت کے پشان لحال فرونیان ہوئے ادا کسان چرائی نمک کی ہوں دیرا لایتو نہ در جن کروں ہلاک للموں ندی پر سبب دو گناہوں دائی غرق للموں فرونیان ادا کو دو ظالمان دیکھتے نعمت دامن بدل کر درے موجودہ خلق و حال ہوں دئی پشان پہ رہیں دے کافران مکہ کے خپامن مانجن تیرا ہو کرے کہ رسول اللہ علیہ وسلم راو دی پا مانے کفر کو مقابلے اوکڑن زان بانے حال بدل کر امن پکوپ کر بدل سے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا دائے مکی سر متعلق دا کا فران خدے ہو جائے ہلاک کر دمرا سو کے کر کر سو کے تباہ کر زکا کہ بدترین زنا اور خدے پنزبانی کا فرانی دا کے کافر ہم لائے ان کی منی نہ بالکل پر مرگ پوری کافر ہندا بدترین دے دل اللہ زکا بدتر عذاب اور گئی ہے دا سنگ کافی دا کسانی سدا لوس کرے ددی سرا دیا ماتی دی لو زنفل پار گل اور دی زان نساتی ہے تکو نہ ددے لو زینا زان ددے لو زینا نہ بچ گئی مکھ ان شرط دواب کیو ددے دائے پما بین کی باز فرق گئی اب ان شرط دواب دے مشرکین مکہ دامیان کافران مبارک اسمت بکم الزی نے لایا تلونی زکے دادین ولین شرط دوار چرے تو کافران کے تادیان مبارک یہودیان کافر عیسائیان کافر بدترین زنا اور دی دے اس زکے سے لذینا حت میں نم سمین خزون آہدوں کی کل مرہ دی یہودیان سر بار بار لاؤ شو اور بیا بے مات آؤ بولو بہو کو بیا بے مات کر دا بدترین دیو فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم دا قانون اول دے پار دا امیر مخاطب تے امیری مومن امیر دا مومنان اول نبی ہوتا سوچ امیری جہادی اول قانون دارے کہ جنگ کے خود تشدد پکار ہے قتال میں کفار کے تشدد فی القتال چاہے تو تشریف ہو گیا پس قتل میں دے کافر لڑا پر جنگ کے یا پر میدان جنگ کے پس او روا دری پو زبان شاطنی خلق دیر پارا شری یاد اساتی شر تشریح دسل کی غلول ہوئی تسنف کو لتا فرق دین من خلفون یا رستنی سکونے رستنے ڈرے دے کافرانوں مکنوں کافرانوں سر دا سے سخت جنگ کا چھے دے رستنوں سکونم تسنس چی ٹول تختی یا دوتا دی یا من خلفون نمراج دا غی اولاد دی فدی سر اول روا دی دا سے زاور کا دا سے قتل کا سخت جنگ کا سر رستنوں بچی ہوئی آپ چاہتی خا کہ بیا چل کر مومنان مقابلے نہ رہو گی امیر المومنین لگ دیر تشدد پکار لے پکتال لے کو پار ہوگی دیر سختی وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً اس لئے مشکلات پیدا اسی سڑی تک رہے گی کہ تب تشریف کہے سخت جنگ بکے یو طرف تو بچائیں بلپا ہندوستان نوام لکھی ابھی سر بھی آ دو جنگ من کچھ